najważniejsze fakty. Wejdź na stronę www.klauschwitz.info. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 lutego. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. O północ naszego czasu Zjednoczone Królestwo formalnie wystąpiło ze wspólnoty. Polscy lotnicy dostaną F-35. Rząd podpisał umowę na zakup 32 amerykańskich myśliwców. Centrum Nauki Kopernik ma już 10 lat. Właśnie zaczyna świętowanie jubileuszu. Od 6 godzin Wielka Brytania nie jest już częścią Unii Europejskiej. O północy naszego czasu wybiła godzina Brexitu. W Londynie jest Adam Dąbrowski. Adam, mogłeś oglądać historię na żywo. Większość Brytyjczyków jeszcze smacznie śpi. Tutaj jest godzina 5 rano, no ale już na przykład mleczarze pewnie są na nogach. A skoro tak, to przeżywają historyczny poranek. Pierwszy poranek pobrexitowy. Pierwszą noc po wyjściu z Unii, nieco po 23 czasu brytyjskiego, zwolennicy Brexitu przeżywali w sposób rozśpiewany. Ale nie wszyscy wczoraj świętowali, szczególnie w takich miejscach jak Londyn, globalnych, wielokulturowych. Brexit nadal dzieli społeczeństwo. Sondaże pokazują, że mniej więcej po połowie. Nie zmienia to faktu, że po ponad 3 latach Zjednoczone Królestwo powiedziało w końcu Unii goodbye, choć tak naprawdę przesunęło się po prostu do poczekalni. Rozpoczyna się okres przejściowy. Rozpoczynają skomplikowane negocjacje na temat przyszłych stosunków. Realnie rozpoczną się w okolicach marca, powinny zakończyć się do grudnia, ale wczoraj zapadła klamka. Dotychczasowe mapy Unii Europejskiej właśnie się zdezaktualizowały. Wspólnota ma o jednego bardzo ważnego członka mniej. Z Londynu Adam Dąbrowski. Są zdolne do działań daleko na tyłach wroga i praktycznie niewykrywalne dla radarów. 32 myśliwce F-35 trafią na wyposażenie polskiego lotnictwa. Umowę na zakup samolotów podpisał w Dęblinie minister obrony. Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher podkreślała, że Polska kupiła najnowocześniejszy sprzęt połączony z najlepszym pakietem szkoleniowym. F-35 to jedyny na świecie wielozadaniowy myśliwiec 5. generacji. Jego zdolności bojowe są, mówiąc krótko, niezrównane z czymkolwiek, co ktokolwiek jest w stanie przeciwko nam wystawić. Więc jest to ekscytujący nabytek dla Polski, ale też dla polskich sojuszników. Amerykańskie myśliwce będą u nas kosztowały 4,5 miliarda dolarów. Do 258 wzrosła w Chinach liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa powodującego groźne zapalenie płuc. W całym kraju liczba zainfekowanych przekroczyła 11 tysięcy. Wirus przedostał się do około 25 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii. Wieczorem w Hiszpanii potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia. Koronawirusa wykryto u jednego z niemieckich turystów. W Polsce nie odnotowano na razie choroby. Linie lotnicze LOT zawiesiły połączenia z Pekinem do 9 lutego, informuje rzecznik przewoźnika Michał Czernicki. W związku z ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Zdrowia WHO komunikatem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa, zarząd polskich linii lotniczych LOT podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu rejsów do Pekinu do 9 lutego. Linie tłumaczą decyzję troską o bezpieczeństwo pasażerów i członków załóg lotu. Piknik naukowy, specjalne wystawy, pokazy, a nawet internetowe badania. Centrum Nauki Kopernik rozpoczyna jubileusz 10-lecia swojego istnienia. Pomysłodawcą utworzenia placówki był fizyk, profesor Łukasz Turski. Jak wspomina, pomysłem zaraził się prawie 50 lat temu w podobnej placówce w San Francisco, gdzie naukę pokazywano w nowatorski sposób. O nauce trzeba mówić w ten sposób, żeby każdy to zrozumiał. No i może nie każdy to potrafi, ale ja mam takie szczęście, że ludzie w Koperniku to potrafią. W ciągu 10 lat Centrum Nauki Kopernik odwiedziło prawie 10 milionów osób. Chcemy to uczcić zarówno kolejnym 24. piknikiem naukowym organizowanym z Polskim Radiem, jak i specjalnymi wystawami, mówi szef centrum Robert Firmhofer. Tu chylę tylko rąbka tajemnicy i powiem o jednym eksponacie, który wykorzysta materiał stworzony w Massachusetts Institute of Technology, który jest najczarniejszym materiałem, jaki można zrobić sztucznie na Ziemi. To znaczy takim materiałem, który prawie nie odbija promieni światła, więc prawie go nie widać.

Richard Ashcroft, na początek dzisiaj naszego spotkania zapraszamy na weekend. 20 lat już prawie ma ta piosenka, bo 3 kwietnia ukazała się solowa płyta Richarda Ashcrofta, przypomnę, związanego z zespołem The Verve, zatytułowana właśnie Song for the Lovers, i ten utwór otwierał tę płytę. A co my dzisiaj do 8 mamy dla Państwa? Można by w skrócie powiedzieć, że coś dla duszy i coś dla ciała. Katarzyna Pruchnicka, zanim wyjechała, zostawiła podpowiedź, w co się bawić. Agnieszka Furtak-Bilnik zdobyła kilka porad, jak dbać o oczy. Będą bale, będzie także już za kilkanaście minut krótki kurs budowania zawodowej sieci kontaktów. A 1 lutego dziś mamy i oczywiście pożegnamy też, pomachamy na pożegnanie Wielkiej Brytanii, ale 95 lat temu, dokładnie 1 lutego zaczęło nadawać Polskie Radio. Przez cały ostatni tydzień Kuba Witkowski odsłaniał przed Państwem tajniki pracy w radiu. Dzisiaj finał tego cyklu po 7 i parę znajomych głosów Państwo usłyszą w tym materiale. Za kilka minut oczywiście spotkamy się z Henrykiem Sytnerem i jego gościem, ale zanim to nastąpi, Kwiat Jabłoni, i to wprawdzie nie jest piosenka zsynchronizowana idealnie z porą roku, ale idealna na tę porę. 12 minut, 13 już minut po 6. Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe złoto. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące. Znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. czasami muzykują rodzeństwa, kwiat jabłoni. Idzie zima, a z Henrykiem Sytnerem, proszę Państwa, patrzymy dziś w niebo. Medal dla każdego. Mówiliśmy już o lotniczej rywalizacji, o konkurencjach samolotowych, konkurencjach rozgrywanych na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Dziś wrócimy jeszcze do tego tematu. Moim gościem jest prezes Aeroklubu Warszawskiego, Rafał Woźnicki. Myślę, że głównie technika i refleks się liczą w tych konkurencjach. Z pewnością technika pilotażu, umiejętność dokładnego policzenia zadanej trasy przy uwzględnieniu warunków meteorologicznych, na przykład kierunku wiatru, siły wiatru, który może się także zmieniać po trasie, o czym należy pamiętać, oraz spostrzegawczość z tego względu, że lecąc po trasie zawodnik musi identyfikować obiekty na ziemi, czy to ze zdjęć, czy też wyłożone znaki. No, liczy się refleks chyba. Tak, lecąc po trasie, mając kilkanaście zdjęć do zidentyfikowania, trzeba się naprawdę uwijać i refleks tutaj jest przydatny. No i chyba odporność psychiczna. Nie wszystko układa się zawsze od razu po myśli pilota. Nie zawsze oczywiście i przez to zawodnik otrzymuje punkty karne, natomiast odporność psychiczna, odporność na stres i zmieniające się dynamicznie warunki jest bardzo przydatna i wymagana wręcz. Nasi główni konkurenci w tej chwili? Przede wszystkim ostatnimi laty mocni są zarówno w lataniu precyzyjnym, jak i rajdowo-nawigacyjnym Czesi, Francuzi, Niemcy i można powiedzieć, że to są nasi główni konkurenci. No ale tytuły Polacy zdobywali. Mimo tak silnej konkurencji, Polacy od wielu lat znajdują się w czołówce sportów samolotowych i można powiedzieć, że Polska jest potęgą. A na jakim sprzęcie latają nasi piloci? Bo przecież wszyscy reprezentanci przyjeżdżają na zawody ze swoim sprzętem. Różnie to bywa. W zależności od regionu świata, w którym zawody się odbywają, mówię o zawodach rangi Mistrzostw Świata, czy też to Mistrzostw Europy, samoloty można wypożyczyć na miejscu lub na takie zawody można polecieć własnymi samolotami. W tej chwili najczęściej spotykanym typem samolotu i przydatnym do takich konkurencji jest dwumiejscowa Cessna 150 czy 152. No bo równe byłyby warunki, gdyby wszyscy latali na tych samych samolotach. Wtedy od człowieka zależy wynik konkurencji, a nie od sprzętu. Różnice w sprzęcie uwzględnia się przy wyznaczaniu trasy i przy obliczeniach. Przykładowo samoloty mogą różnić się prędkością przelotową i taka prędkość jest uwzględniana wtedy przy obliczeniach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kontynuujemy. Zapraszamy na weekend, proszę Państwa, poranną rozgrzewkę. Daft Punk wspomogli nas w porannej rozgrzewce, więc jesteśmy pewnie już gotowi na poranną porcję porad dotyczących networkingu, który kojarzy się z rozdawaniem wizytówek na konferencjach, zaproszeniem ludzi na serwisach społecznościowych i sztucznych, co tu dużo mówić, rozmowach. Jednak naturalny networking polega na czymś innym i jest świetnym narzędziem szukania pracy. Czym jest networking? Jak podejść rozważnie w tworzeniu sieci kontaktów? Czy istnieją złote zasady? Sprawdzał Kuba Mrozek. Networking to umiejętność budowania i podtrzymywania sieci kontaktów. Zwykle kojarzy się z biznesem, choć na co dzień uprawia go każdy z nas. Networking robimy zawsze. Artur Sujka, który zmienia kontakty w kontrakty. Kiedy jesteśmy na jakimkolwiek spotkaniu towarzyskim, przyjęciu i poznajemy nowych ludzi, rozmawiamy z nimi albo podtrzymujemy relacje z tymi, których już znamy, to wszystko jest networking, tylko nie zawsze sobie to uświadamiamy. W latach 70. Stanley Milgram przeprowadził eksperyment Świat jest mały, na podstawie którego stworzony został między innymi spektakl na Broadwayu. Milgram założył wtedy, że każdy z nas może skontaktować się z każdym dzięki maksymalnie 6 innym osobom. Zakłada to, że mamy 6 stopni oddalenia od każdej osoby na świecie, czyli na przykład od prezydenta Trumpa czy od papieża Franciszka. Niestety ten eksperyment okazuje się był przeprowadzony błędnie i jego wyniki są kompletnie niewiarygodne. Tylko 29% z nas jest tak ustosunkowana, że przez 6 uścisków dłoni miałaby taki kontakt. Ja do prezydenta Trumpa miałbym teoretycznie kontakt przez 2 uściśnięcia dłoni. Ale co z tego, że znam człowieka, który zna prezydenta Trumpa, jeżeli ten człowiek nie zna mnie? Ponieważ to, kogo ty znasz, to twoje kontakty, to kto zna ciebie, to twoja reputacja. Niezależnie jednak od tego, jaki dystans dzieli nas od najważniejszych osób na świecie, nad budowaniem sieci kontaktów warto pracować i nigdy nie zakładać, że jakaś relacja nam się nie przyda. W końcu nie wiemy tak naprawdę, kto kogo zna. Kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie do grona biznesmenów przyszła dziewczyna, która jeszcze studiowała, w dodatku bardzo młodo wyglądała, tak mniej więcej na 14-15 lat, więc to już mimo tego, że studentka, całkowicie można powiedzieć w oczach niektórych osób zburzyło jej jakąkolwiek wiarygodność. No i podczas takich elevator pitch ludzie, poszczególni przedsiębiorcy, mówili, do jakich kontaktów biznesowych chcieliby się dostać, z kim chcieliby się poznać, porozmawiać o potencjalnych biznesach, i ktoś rzucił nazwisko jednego z największych deweloperów w tamtym mieście i wtedy ta dziewczyna się tak wyrwała: to ja mogę pomóc, bo to jest mój chłopak. W tym przypadku okazało się, że nie warto oceniać ludzi po pozorach. Ale mimo wszystko wciąż pojawia się pytanie, w jaki sposób budować sieć kontaktów. Włącz ciekawość. Bądź ciekawy innych ludzi. Poznawaj ich dla samego poznawania. Nie bądź zbyt nachalny, nie bądź natrętny. Nie próbuj ludziom niczego sprzedawać. Nie próbuj natychmiast przechodzić do konkretów. Networking, kiedy kogoś poznajemy, to jest taka sztuka poznania człowieka w niezobowiązujący sposób. Rozmawiania z nim tak, że jeżeli poczuliśmy chemię, to możemy dalej kontynuować, a jeżeli nie poczuliśmy chemii, to nikt się nie czuje źle, że został odtrącony, odrzucony, cokolwiek w tym stylu. Samo porozmawianie z kimś i zdobycie do niego kontaktu jest dopiero pierwszym krokiem na drodze do sukcesu. Kolejne to dbanie o taką relację. Media społecznościowe z jednej strony dają nam do tego narzędzia, ale z drugiej, kiedy mamy na przykład 1000 znajomych na Facebooku, trudno pisać do każdego osobiste wiadomości. Trudno jest do każdego się odezwać, ale już napisać jakiś artykuł, jakiś tak zwany post, jakąś aktywność opublikować na swojej ścianie tak zwanej, już można i wtedy nasza sieć, która nas obserwuje, może to skomentować, może to zalajkować, czy jakby powiedział profesor Bralczyk, polubkować i to samo możemy robić na ich tablicach u nich. Niekoniecznie to muszą być rozmowy telefoniczne, gdzie do kogoś dzwonimy. Warto być świadomym tego, kogo znamy, ale warto też wiedzieć, że nie z każdym uda nam się utrzymać bardzo ciepłą relację. Profesor Robin Dunbar, biolog, antropolog, uważa, że jesteśmy w stanie utrzymać ciepłe relacje tylko ze 150 osobami, więcej po prostu nie damy rady i z tymi na pewno warto co jakiś czas rozmawiać, dzwonić, odwiedzać się. Pozostałe kontakty można traktować jako trochę dalsze, mieć kontakt rzadszy, czasami po prostu przy okazji, ale też warto uświadamiać sobie, że takie kontakty są. Kiedy na towarzyskim albo zawodowym spotkaniu nie mamy zbyt wielu znajomych, to możemy podejść do osoby, która stoi samotnie, porozmawiać, a potem poprosić o przedstawienie innym. Gospodarz imprezy też na pewno nas nie zawiedzie. Nie zawiedzie nas na pewno, bo zazwyczaj czuwa nad wszystkim. Jakoś tak przedziwnie po wysłuchaniu materiału przygotowanego przez Kubę Jamrozka, przypominają mi się słowa specjalisty od networkingu. Dla kogo Jan? Dla kogo Jasiek? Proszę Państwa, dzisiaj przydadzą się parasole, bo to będzie pochmurna sobota i okresowo popada deszcz, a w Tatrach także deszcz ze śniegiem, ale temperatura zupełnie nie zimowa, najchłodniej 6 stopni w obszarach podgórskich Karpat, najcieplej od 13 do 14 miejscami na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. 28 minut pozostało do siódmej. Mamy tylko jedno zdrowie i stąd panie i panowie, bez pardonu walczmy z wrogiem, co nam je odbiera smogiem. Na początku będzie prawda, co nam pewien ogląd sprawda. 80% naszych działań jest owocem, więc nie bierzmy na języki ni zakłady, ni fabryki, tylko tych po prostu ludzi, którym rozum się nie budzi, którym rozum się nie budzi. Kto do pieca śmiecie wrzuca, dziury nam wybiedza w płucach. Czas rozeznać się w temacie, bo być może go nie znacie. Posłuchajcie więc, dlaczego brak powietrza nam świeżego. Po sąsiedzku mieszka Seba, piłka, siłka, browar, kebab. Nie z dzielnicy, roczne dziecię, no i co dzień pali śmiecie. Stare meble, plastik, pety, ależ z niego montorety. Skóry, gumy, okładziny, to kolejne są toksyny. To skracają życie chłopcom i dziewczynkom, bo tak kopcą. Pomyśl, Seba, że zdradziecko trujesz także własne dziecko. Piętro wyżej mieszka Zuza, mózg jej dawno legł już w gruzach. Na w chałupie wciąż kopciucha, oj dopadnie ją kostucha. Zuzo, łyknij edukacji, kup piec piątej generacji. Nie emituj więcej pyłu, spraw tak ważnych nie miej z tyłu. Mokrym drewnem Tadek pali w swym kominku śmiech na sali. Los planety ma w pośladkach, czyli tam gdzie rozum tatka. Tam gdzie leży rozum tatka. Kto do pieca śmiecie wrzuca, dziury nam wybiera w płucach. Jeśli chciałbyś iść do parku lub kawiarni czy też barku, zanim znajdziesz się za progiem, to sprawdź w apce, co z tym smogiem. Chroń się maską przed tym katem, walcz z psobratem, skrzydło kwiatem. Czy powietrze sprawnie czyści, ciesząc przy tym pięknym liści. A gdy smog przekroczy normy, działaj szybciej niż reformy. Przejmij sprawę w swoje ręce, by się nie zdarzyła więcej. Chodź przekonuj i nagłaśnij, krzycz, namawiaj i wyjaśniaj. Działaj siostro, działaj bracie, w dobrej sprawy majestacie. W dobrej sprawy majestacie. Hej smogowcy, skoro wiecie, jak trujecie paląc śmiecie, skończcie z tym, a wasze czyny miłosiernie wybaczymy. Także Zuzo, Tadziu, Sebo, nie truj już, bo wszystko czyste niebo. Mieć nad głową chcemy stale, bądź jak my, ekoziomalem. Ekoziomalem. Ekoziomalem. W bardzo ważnej sprawie wrócili po latach traperzy z Nadwisły. Antysmog Song znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Zapraszamy na weekend zazwyczaj o tej porze porady, w co się bawić. Propozycję zostawiła dla Państwa Katarzyna Pruchnicka. W co się bawić? Dziś zabiorę Państwa do Gdańska. Może nie wszyscy wiedzą, ja dowiedziałam się niedawno, w Europejskim Centrum Solidarności jest Wydział Zabaw. Brzmi zachęcająco? O szczegółach Agnieszka Piórkowska. Wydział Zabaw jest przestrzenią dedykowaną dzieci do 10 roku życia. Przygotowana jest w taki sposób, aby naszych najmłodszych odwiedzających wprowadzała w świat stoczni. Chcieliśmy, aby była w instytucji taka przestrzeń, która odnosiłaby się właśnie do zakładu pracy, który znajdował się kiedyś tutaj naokoło Europejskiego Centrum Solidarności. Wszystkie stanowiska, które znajdują się na Wydziale Zabaw, są zaprojektowane w taki sposób, aby uczestnicy czy osoby przebywające na Wydziale Zabaw zaprosiły do współpracy i współdziałania inne osoby. Jest to przestrzeń, w której nie można zostawić dziecka. Jest to przestrzeń, w której rodzice, dzieci, opiekunowie mają spędzać wspólnie czas, poznając stocznie jako zakład pracy, ale oczywiście w taki sposób, który jest dostosowany do naszego odbiorcy, czyli do dzieci do 10 roku życia. Przestrzeń zaraz przy wejściu jest specjalnie zaprojektowana dla naszych najmłodszych, czyli mniej więcej dla dzieci w wieku od 0 do 2 lat. Jest tam miękki tartan, po którym mogą one swobodnie czołgać się, raczkować. Kawałek dalej znajduje się przestrzeń, gdzie dzieci mogą na przykład używając nowoczesnej technologii pomalować statek albo zobaczyć, jak by wyglądały, kiedy nosiłyby kask. Jest też przestrzeń, w której mogą po prostu najswobodniej się pobawić, pozjeżdżać. Mamy też stoczniową drukarnię. Tutaj dzieciaki używają wielkich pieczątek, mogą odbić wiadomość, którą mogą wysłać używając poczty pneumatycznej do pań, które zajmują się animacją zabawy na wydziale i otrzymują odpowiedź. Ale wszystkie te przestrzenie, wszystkie te stanowiska pomyślane są tak, aby zabawa była fajniejsza, jeśli kogoś do tej zabawy zaprosimy. No ale taka niczym nieskrępowana zabawa w Wydziale Zabaw Europejskiego Centrum Solidarności to nie wszystko. Państwo czasem zapraszają na takie wydarzenia specjalne. Tak, dla naszych najmłodszych odbiorców, czy z przedszkola, czy ze szkoły podstawowej odbywają się tam warsztaty. Wtedy poznają szczegółowo na przykład zawody stoczniowe albo dowiadują się, jak wygląda dzień stoczni. Bardzo serdecznie zapraszamy, zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej. Wspólnoteka i Stocznia Malucha są na naszej stronie. Zawsze można znaleźć informacje. Na całe półrocze rozpisane są zajęcia. Bardzo dziękuję. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ecs.gda.pl w zakładce Edukacja. Zapraszała Katarzyna Pruchnicka. Mam nadzieję, że Państwo zanotowali. A przed nami Harry Nilsson. Brought up, bought a coconut, he bought it for a dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she called a doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, ain't there nothing I can take? I said, doctor, to relieve his bellyache. Now let me get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you called your doctor, woke him up. Said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor, Harry Nilsson i Coconut, ta piosenka wywołująca zupełnie niezimowe wibracje. 16 minut pozostało do... Coś ten zegar dzisiaj mnie oszukuje. 18 minut pozostało do 7. Gdyby państwo w ten weekend mieli też dylemat, na co wybrać się do kina, to ja służę podpowiedzią, bo kilka bardzo ciekawych premier w tym tygodniu. Małe Kobietki to powieść Louisy May Alcott, która już ekranizowana była w początkach Hollywood nawet. A jednak Grecie Gerwig, reżyserce i scenarzystce, udało się przeczytać tę powieść na nowo i przepisać ją na ekran, nie tylko w zgodzie z oryginałem, ale także z duchem naszych czasów. W dodatku znakomita obsada od najmłodszego pokolenia, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Emma Watson, przez pokolenie średnie, czyli Laura Dern w znakomitej roli. No i oczywiście Meryl Streep jako wisienka na torcie. Czasami jej się zdarza występować w takiej roli. Jeśli chodzi o nagrody to jesteśmy filmowe, to jesteśmy na ostatniej prostej przed Oscarami, nagrody BAFTA w tym tygodniu i pewnie sporo rozwiązań nabierze, dzięki niektórym nagrodom nabiorą apetytu na Oscary kolejni twórcy. Ale jeśli chodzi o te premiery jeszcze w tym tygodniu, to dla miłośników Dreszczy w kinie, Małgosia i Jaś, nowa wersja z kolei klasycznej baśni. Francuska propozycja z Danielem Otey w roli głównej, Poznajmy się jeszcze raz, i bardzo młode, wibrujące, drżące i ważne kino z Rosji, Kwas. No ale wróćmy na moment do nagród, bo to za tydzień i zapraszam państwa oczywiście już dziś w imieniu swoim i Ryszarda Jadźwińskiego na Noc Oscarów. To będzie zupełnie inna pora niż teraz w Trójce, w nocy z 9 na 10 lutego. Chodzą słuchy, że Billie Eilish, która podczas Oscarów wystąpi, ma, choć może to być tylko pobożne życzenie, ma zaśpiewać premierowo piosenkę bondowską, którą to ona do 25 Bonda wykonuje. To byłoby dość spektakularne miejsce na premierę, przyznają państwo. Na Bonda Nie czas umierać, 25 film z serii, poczekamy do kwietnia. I na tym kończę w pewnym sensie wątek filmowy teraz, bo chciałabym jeszcze nawiązać do tego, że o północy zakończył się nie tylko udział w Wielkiej Brytanii w naszej europejskiej rodzinie, ale także cykl, konkurs piosenki na 95-lecie. Państwo wybierali najpiękniejsze polskie piosenki, które mają zyskać nowe aranżacje i pojawić się na płycie Polskiego Radia. Wyniki konkursu, chociaż sprawdzałam tuż przed północą, mniej więcej chyba nic już się nie mogło zmienić, więc mniej więcej wiem, kto jest na początku i na pierwszych miejscach, ale wyniki zostaną ogłoszone o 10. W zestawie do głosowania, w zestawie tych 95 piosenek była piosenka Izabeli Trojanowskiej Wszystko, czego dziś chcę. Ja wybrałam trochę inną wersję. Wersję pochodzącą z ubiegłorocznego, bardzo dobrego serialu Royst. Brodka. Monika Brodka i Agim, wszystko czego dziś chcę. 11 minut pozostało do 7. Kolejny stały punkt programu przed nami. Program obyczajowy. Dzień dobry, jest pierwszy dzień lutego, sobota. Przy mikrofonie Anna Popek oraz Maria Barwasiewicz. O czym myślimy na początku lutego, w sobotę? Może o balach, może o zabawach, może o tym, jak przyjemnie spędzić czas. Tym bardziej, że już za tydzień, dokładnie 8 lutego, odbywa się bal u dziennikarzy na Foksal, więc jeśli Państwo nas słuchają, a będą mieli ochotę dołączyć, to zapraszam zarówno kolegów dziennikarzy z całej Polski, jak i słuchaczy naszego programu. Ale teraz przejdźmy do tego, co podczas balu się robi. Co trzeba zrobić, żeby bal był udany, z klasą i na poziomie? Pani Mario. To jest duże przedsięwzięcie. Wymaga bowiem licznych przygotowań ze strony organizatorów. Przede wszystkim trzeba znaleźć obszerny lokal, w którym się różne tańce i figury, na przykład Mazura, uda doskonale odtworzyć. Poza tym na pewno powinna być dobra kapela, ale to mogą być jakieś zespoły, które się zmieniają w trakcie balu. U nas na balu u dziennikarzy właśnie będzie tak, jak pani mówi, czyli będzie zarówno zespół, 8-osobowy skład Brass Band, ale będzie także DJ Marek Sierocki, będzie Marlena Drozdowska, która zaśpiewa swoje największe przeboje, a w związku z tym, że tytuł balu to Dwór i Chata Polska, to będzie także kapela ludowa i akordeon, więc będzie bardzo duża szerokie, obfitość tak muzyki. Na klasycznym balu powinien być dwodzirej, który rozpisuje porządek tańców, który jakby narzuca rytm zabawie, dba o to, żeby żadna pani nie była porzucona gdzieś tam w kątku, zachęca tancerzy do brania udziału w sekwencjach tanecznych, od poloneza po właśnie mazura. I bal właściwie polega na tym, żeby przygotować to wszystko, paniom dać karneciki, czyli zeszyciki, często bardzo pięknie oprawne, często z jakimś srebrnym ołóweczkiem, bo jak był na dawnych balach rozpisany rytm tańców, to też panowie dbali o to, żeby się do tych karnecików dam wpisać. Stąd jeszcze po muzeach, jeszcze w jakichś archiwach zdarzają się karnety ozdobione słodko mottem, a w środku przy kolejnych tańcach nazwiska. Panie bowiem dysponowały swoją osobą, by się zaprezentować. Zatem mogło tak być, że ktoś się zgłaszał do jakiegoś tańca, a dama mówiła, ten taniec mam już zajęty. On wtedy oferował do kolejnego tańca swoją osobę. To, o czym pani mówi, jest ważne, bowiem te bale przedwojenne, bo o nich tak z sentymentem mówimy, ale oczywiście zostawiam tutaj pole do popisu dla państwa obecnie i współcześnie również. W każdym razie te przedwojenne to była także giełda panienek na wydaniu. Tak. Przyjeżdżały do Warszawy albo do dużych miast, tak, dziewczyny z mniejszych miejscowości albo z dworków. Nawet po prostu. Jak sobie przypomnijmy Wojnę i Pokój Tołstoja, jak Natasza Rostowa poszła na bal, to jakie to było dla niej przeżycie, jak się szykowały te damy, jeszcze wcześniej, początek XIX wieku. Moja babcia opowiadała, przepraszam, że wchodzę w słowo, opowiadała, że przed wejściem na salę balową dziewczyny podnosiły jeszcze dłonie do góry i machały nimi tak jakby wkręcając żarówki dość szybko, po to, żeby krew spłynęła i żeby dłonie były bielsze i gładsze. Tak. Też, żeby ładnie wyglądać. Więc takie różne sekrety i triki balowe Państwu prezentujemy, zachęcając bardzo do tego, żebyście bawili się w karnawale, żebyście spędzali przyjemnie, miło czas w miłym towarzystwie. No i pamiętajcie także o naszym balu u dziennikarzy. Żegnają Państwa Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy bardzo. A teraz sięgamy po płytę z